سوس و بارم زیل هفت و چارم بنوم و سر دیارم نوشته بس جلدون کده کسارون آنزای نوشته وقتی یاری یک و ریز داک ایران زنست آری آری و برزن تارون تریر جور اسکندر نکی چاره بکاران کره برناو بشونم کره زرد نشونم مویا شهنام خونم منم سردار جنگ قنده ها را و فتح تهران ما اخوان اول قاسم تو فنگ چیم هم تقیقان زیل شیر لی مردون و منم دار و سیدان زمال آلی دادم که ویجا راسم ازار منم سردار جنگ قنده ها را و فتح تهران ما اخوان اول قاسم تو فنگ چیم هم تقیقان به کوری چشم شو یازدگه و حیخو بیاره به دنیا تک سوارونم همین اسمی